Bütün organlarına hakim olacaksın. Elinle zulüm yapmayacaksın. Zalimi alkışlamayacaksın. Karşılıksız çek imzalamayacaksın. İnsanları aldatmayacaksın. Yanıltmayacaksın. Şaşırtmayacaksın. Tahsili mümkün olmayan senet vermeyeceksin. Bile bile oyun oynamayacaksın. İnsanlara kötü örnek olmayacaksın. Oruç bütün bunları insana organize ediyor, kanalize ediyor, realize ediyor. Oruç ne demek? Bütün bir Müslüman 7 yaşına girdikten sonra neyin haram olduğunu, neyin helal olduğunu, neyin günah olduğunu öğrenmesi şarttır. Çocuklarımıza 7 yaşına girdikten sonra haramlarla helalleri tanıtmamız lazım. Hangi şey helal, hangi şey haram? Hangi kazanç helal, hangi kazanç haram? Hangi konuşma helal, hangi konuşma haram? İnsanların çekiştirilmesi, arkasından konuşulması, adam senin yanında değil, evinde değil, meclisinde değil, başka bir yerde, bu yanında olmadığı halde o kişinin hakkında konuşuyorsun. Falan adam diyorsun, şöyle kötü, şöyle pinti, şöyle pis adam, cimri adam, şöyle adam. O adam orada olmadığı müddetçe onun hakkında yaptığın konuşmanın adına dinimiz ne diyor, siz söyleyin. Gıybet diyor, gıybet etmek domuz eti yemekten vallahi daha kötüdür. Ama toplum bu hastalığa yakalanmış. Hem oruç tutuyor, hem de kahvehanede, dükkanda, yazıhanede harıl harıl harıl gıybet ediyor. Ya niye oruç tutuyorsun sen? Öyle yapalım. Aziz cemaat, temiz kardeşlerim, şöyle bir kalkalım inşallah yeniden. Ne kadar boşluk aralıklarsa dolduralım. Camimizin altı boş biliyorsunuz. Allah'a hamdolsun yerimiz geniş, camimiz geniş, altı var, üstü var. Sıkışmayalım ama saf aralarındaki boşlukları dolduralım. Allah razı olsun. Vakit yaklaştı. Uzatmayacağız. Yedi yaşına girdikten sonra Müslümanların kendi çocuklarına helal olan şeylerle haram olan şeyler, yani günahları öğretmesi lazım. Günahları. Bu konuda bir hayli kitaplar var. Günahı kebair, yani büyük günahlar. İnsanları cennete gitmekten alıkoyan Allah'ın rahmetine, cennetine engel olan günahlar var. Bu günahların neler olduğunu Kur'an'ımız açıklamış, kitaplarımız açıklamış, yavrularımıza, evlerimize, ailelerimize, işçilerimize anlatılması lazım. Dolayısıyla Ramazan'ın bütün mücadelesi, Ramazan'ın gayesi, Ramazan'ın amacı Müslümanları günah işlemeye, haram işlemeye meyilli olan nefsini dizginlemeye, nefsini frenlemeye çalışmasından ibarettir. Nefis eğitim görecek, nefis zorlanacak, zaten zorlanıyor. Nefsin önü kesilecek, nefsin önüne set çekilecek. 30 günlük eğitimden alacağımız netice budur. Ramazan'dan sonra hala insan haram işliyor, yalan söylüyor, oyun oynuyor, insanları aldatıyor, haram helal düşünmüyor, helal haram ver Allah'ım, senin asi kulun yer Allah'ım diyorsa, bu adam oruç moruç tutmamış, eğitime girmemiş, diploma alamamış, icazet alamamış, oruçtan istenen sonuca ulaşamamış. Yani bir şeyi yapmak istediğimiz zaman onun haram mı helal mi olduğunu bilmek bütün müminlere farzdır. Peşinden gideceğimiz adamın salih bir adam mı yoksa sapık bir adam mı olduğunu öğrenmek, araştırmak ümmet-i Muhammed'e farzdır. Mesela duydunuz ki falan yerde bir tarikat var. Onun başında da falan oğlu falan var. Oraya gitmeden önce o tarikatın mahiyetini, o tarikatın başındaki adamın kim olduğunu, nerede okuduğunu, kimden icazet aldığını, kimden tahsil gördüğünü, dini ilimleri biliyor mu bilmiyor mu? Kur'an'ı okuyor mu, okuyamıyor mu? Tefsir ilmini okumuş mu? Hadis ilmini okumuş mu? Fıkıh ilmini okumuş mu? Tasavvuf ilmini okumuş mu, okumamış mı? Araştırmadan o tarikata, o dergaha, o toplantıya giden Müslüman vallahi cehennemliktir. Sorumlusunuz kardeşim. Hocam bunu nereden söylüyorsun? Ayetten söylüyorum. İsra suresinin 36. ayetini şöyle okuyorum. Bak ayet sayfası var, numarası var. İsra suresi 36. Rabbimiz ne diyor? وَلَا تَكْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلِمٍ. Bak ilim kelimesi var. Hakkında yeterli ilminiz olmayan, araştırmadığınız, öğrenemediğiniz, kim olduğu, ne olduğunu bilmediğiniz şeylerin ardına düşmeyin. وَلَا تَكْفُ ardına düşme. Git de düzene bak. Düşünün, cahil bir şey. Kalkanca adında şerefsiz, namussuz, haysiyetsiz, uçkur düşkünü, cahil, pislik bir adam, dini İslam'a dünyanın bütün kafirleri kadar zarar, daha fazlasından zarar vermeye, musibet olmaya yeterli oldu da attı bile. Yeryüzünde hiçbir komünist, hiçbir dinsiz, hiçbir imansız bu sahtekarlar kadar dinimize zarar vermiş olamaz. Bunun sebebi cehalettir. Eğer Müslümanlar böyle bir Fatih'te, efendim bir dergah, bir tarikat falan oğlu falan araştırsalardı, inceleselerdi, orada yapılan zikir diye şeyin zikir olmadığını, şov olduğunu, insanları oraya toplayıp çeşitli maksatlar için kullanıldıklarını anlasa, araştırsaydı, vallahi oraya kimse gitmezdi, bu hain oğlu hain de böyle olmazdı. وَلَا تَكْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ اِلِمْ. Hakkında ilminiz olmayan yere gitmeyin mi Cenab-ı Hak? Niye gittiniz? Adam orada bir tezgah, dergah değil tezgah. Hatta oraya devam eden bir türkücü, bir şarkıcı açıklama yaptı. Kasetleri olan bir türkücü, çalgıcı, şarkıcı bir açıklama. Ali Kalkancı dedi, geldi benimle görüştü, dergahıma gelir misin? Gelirim dedim. Ne yapacağım dergahında? Benim sağ yanıma oturacaksın, müritler toplandığı zaman, zikir başladığı zaman ben seni parmağımla dürteceğim, sen de titreyip sallanacaksın demiş. Vallahi böyle. Titreyeceksin, heyecan uyandıracaksın, tahrik edeceksin, canlılık, heyecan vereceksin. Ben parmağımla dürttüğüm zaman titremeyi keseceksin. Her akşam sana 500 mark ödeyeceğim demiş şerefsiz adam. Ve böyle oyunlar oynamışlar, planlar, tuzaklar, tezgahlar, hesaplar yapmışlar. Bir Müslüman ne olursa olsun, ne olursa olsun araştırmadan araştırma, ya bir arazidesiniz, açık bir alandasınız, namaz kılacaksınız, kıbleyi araştırmadan namaza durabilir misiniz? Kıbleyi araştırmak vaciptir, farzdır. Efendim falan tarikat, falan dergah, falan mektep, falan parti, falan cemiyet, falan de araştırmadan zekat veremezsiniz, araştırmadan gidemezsiniz, araştırmadan dahil olamazsınız. Bu gibi oyunlara gelmemek için, bu pisliklere batmamak için Allah ayet-i kerime göndermiş. وَلَا تَكْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ اِلِمْ. Hakkında ilminiz yoksa, araştırmamız yoksa, anlayamadıysanız, araştıramadıysanız oraya gitmeyin, peşine gitmeyin, takip etmeyin. وَلَا تَتَّبِعْ. Tabi olmayın. Bak Allah önünü almış, önünü kesmiş bu işin. Niçin? اِنَّ السَّمَا